शिव शंभु जटाधारी, शिव शंभु जटाधारी, जटा में गंगा उतारी, कामतियो अति भारी, सारी धरती को तारी, शिव शंभु जटाधारी। सारी धरती को तारी। ओ नमः।